Aynakum. Dalawang dekada na pala tayong naglolongkuhan, na tulad ng sinabi ko noon, walang iwanan. At kahit na anong mangyari, pare, steady ka lang. Pangako namin sa inyo, palaging tandaan na ang parokya, kahit na hindi magaling, kami ang banda, hindi nila kaya patayin. Tumatanda na, pero nandito pa rin. At habang buhay kami, maghahasik ng langgin. Nandyan si Din Din, ang drummer namin, cute na cute. Kaibigan ko na siya mula noong 82. Hanggang ngayon hindi pa rin marunong mag-commute, pati mag-drums, pero okay lang yung chong salute. Grade 3 nung nakilala ko si Montaner, ang aming backup, extraordinaire. Sa bawat ig, handa siya magpakamatay, kasi nag-iisa yung kata niya, yung pizza pie. Si Buhawi, pinakamagulong bahista, magaling, malupit, para siyang karatista. Pag inyong makita, kala mo rakista, pero gusto niya lang talaga maging fashionista. Si Gap, gitarista namin na malupit, anak ng teacher, kaya akala mo mabait. Pero kung minsan dinaatake na kulit, nawawala bigla ang modo, banatan sa puwet. At ang huli, si Darius, Gerard, si Manya, ang pinakamatanda member ng parokya. Wala kami mahanap na ibang gitarista, kaya kinuha namin siya kahit na sa lista. Ang parokya, kahit na hindi magaling, kami ang bandang hindi nila kaya patayin. Tumatanda na, pero nandito pa rin. At habang buhay kami, maghahasik ng lagim. Yan ang parokya, kahit na hindi magaling, kami ang bandang hindi nila kaya patayin. Tumatanda na, pero nandito pa rin. At habang buhay kami, maghahasik ng lagim. Ako si Glock 9, batang binango ng Rizal. Si Pagjagado, Gupawis na may kasamang dasal. Di pwedeng mainip kahit na gano pa katagal. Kapag uhaw, handang uminom ng tubig sa kanal. Balikan natin ang storya, nanalo ng trophy. Si Chito Miranda, nakita ko sa Kotli. Ako'y napaisip at medyo nangarap ng konti. Baka nga may mapalang isang makatang prom. Di lumipas ang isang taon, may tumawag sakin. Ang sabihin niya kung sino siya, gusto ko siyang murahin. Ang aking pinuntahan, di ko sukat akalain. Makakasali ako sa kantang kakabisaduhin ng madami. Pag sa akin na nangyari, samahang pinuo namin. Wala akong masabi, kasama mo pa si Gab, si Buwibin, si Darius at si Din Din. Mula noo'y di na ako nakatulog ng mahimbing. Palaging ata, di pa dinig sa lahat kung saan nagmula ang tulong na gugat. Dito sa kantang pwede yan kahit anong pamagat, dahil susunod na sakin ang anak ng alamat. Para pang nakatoga, nakamit na ang inaasang nilang diploma. Di kayang makopya, tinahak ng parokya. Kasama pa si Aristotel, Polisco at Frankie Cook Magalona. Yung Chichito at ang tropa, pagkabi po isumusobra. Pagdating sa gig ay nagahasik ng amat na walang droga. Pag bumito na si Kuya, alam nating maghuklo na. Magulisoy totoo na, ako'y testigo ilang taon na. Kulang na lang, sulat ko pangalan nila sa balota. Walang Pinoy na takot sa kanila kahit nagtitinda ng penoy at balot sa kalsada. Sila ang pipiliin na kalahok ng buksa, kalokong ang subok. Wala kaya pumatay ang mga satatad. Ang iyong marapas sa bito pa lang, hindi mo kaya makatak sa bito. Kapala sila mas patatag. Sa totoo lang din nyo kaya si Chito Miranda at Gap, Chiki, Vinci, Moreno, Semanya at Meneses. Nominado at nanalo ng maraming beses. Nakalathala sa punong akasya, ang Diyos ay marunong humasa. Di ba halata na pinaspasan at bathalas? Hindi pa'y nagnara, di natakot mangarap. Pakinggan yung harana, mga kapatira, ang pariwara na inararam ng drama. Itagan yung nasala sa pato at mga unahabang buhay magsasama. Ang parokya, kahit na hindi magaling, kami ang bandang hindi nila kaya patayin. Tumatanda na, pero nandito pa rin. At habang buhay kami, maghahasik ng lagim. Yan ang parokya, kahit na hindi magaling, kami ang bandang hindi nila kaya patayin. Tumatanda na, pero nandito pa rin. At habang buhay kami, maghahasik ng lagim. Like some, I know. Like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like some, like Lineup.